I tak to jest już w tej naszej pracy w radiu. Jedni pakują swoje płyty, żeby inni swoje albumy z walizeczki mogli wyciągnąć. Dzień dobry, jest czwarta. Coś mi świta. No i oczywiście mógłbym w tym momencie przedstawić skład, który dzisiaj będzie pracował w radiu do godziny 6, ale tego nie zrobię, bo powiem, ależ to był koncert. Ci z Państwa, którzy byli w Krakowie, wiedzą. Ci z Państwa, którzy udali się do Łodzi, też na pewno wiedzą, bo te dwa koncerty były podobne. Przepełnione niesamowitą rock'n'rollową magią. Zagrane z wielką charyzmą i z wielkim oddaniem. On ma 60 lat, a kondycji i tej werwy może pozazdrościć mu nie jeden 30 albo nawet 20-latek. Lenny Kravitz podczas promocji swojej ostatniej płyty Blue Electric Light odwiedził dwa miejsca w Polsce. Na tym drugim koncercie byłem i niejednokrotnie przed mikrofonem programu Trzeciego Polskiego Radia chwaliłem się Państwu, że na ten występ jadę. Jestem, myślę, że tak jak wszyscy podczas tego wieczoru w Atlas Arenie, oczarowany tym, co ten mistrz wyczynił razem ze swoim 9-osobowym zespołem. 18 nagrań, 16 w części zasadniczej, 2 na bis Human in Let Love Rule. To było niesamowite, niezwykłe, kosmiczne wydarzenie muzyczne. Oby więcej takich koncertów. Dziś muzyka Lenego Krawica jeszcze wróci do godziny 6, bo do 6 jesteśmy my. Beata Wolska za konsoletą, Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie. I jeszcze raz dzień dobry. Sadness. Ach, ta magia radia. Dzięki niej chociaż przez chwilę mogliśmy być na Venice Beach w Los Angeles. Rok 1971, LA Woman, ostatnia płyta nagrana z Morrisonem przez formację The Doors. No i tak pomyślałem, że dzisiejsze spotkanie w audycji Coś mi świta rozpoczniemy od kącika dla seniora, no bo rok 1971 niewątpliwie klasyfikuje się do tej szufladki, którą często otwieram dla Państwa. Audycja Coś mi świta emitowana jest codziennie od poniedziałku do piątku między czwartą a szóstą. No to był 1971, to teraz 1984.

27 minut do godziny 5, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Coś Mi Świta. Witamy tych z Państwa, którzy otwierają oczy. Jednym wychodzi to łatwiej, innym trudniej. Witamy urlopowiczów oczywiście, którzy dziś postanowili poranek podczas wakacji spędzić z trójką. Dzień dobry, jak co dzień z trasy, pisze pan Adrian. Toruń, Koszalin dzisiaj. O tej jakże nieludzkiej, znaczy się chciałem napisać, cudownej porze. No oczywiście, że to jest cudowna pora, najlepsza do słuchania radia. Lato, wschód słońca, trójka, dobra muzyka, rzecz jasna, pisze pan Adrian. Panie Adrianie, to się nazywa magia radia szerokości. No i tak sobie podróżujemy dzisiaj po świecie, muzycznym świecie, i różne worki z muzyką dla Państwa otwieram, no ale tak jest między 4 a 6. Teraz jesteśmy w Filadelfii i tajemnicze hasło MFSB. Jeżeli ktoś z Państwa miałby w jakimś quizie, no może nie w krzyżówce do rozszyfrowania, to ja od razu powiem. Mother, Father, Sister, Brother. Ekipa z Filadelfii, która swego czasu stworzyła niezwykłe dzieła w muzyce rozrywkowej. 20 minut do godziny 5. Dzień dobry, ależ mi się nie chciało wstawać, pisze pani Elżbieta. Mam nadzieję, że podróż do pracy na rowerze mnie obudzi. Pozdrawiam z Opola. Przepraszam. Pani Elżbieto, podróż na rowerze zawsze budzi. Mogę powiedzieć to na swoim, chociażby dzisiejszym przykładzie. Chociaż u mnie jest troszeczkę inaczej, bo mi się bardzo chciało wstawać, żeby jechać do radia. In the streets, no bo kto komu zabroni o tej porze tańczyć, a wiem, że są słuchacze Coś Mi Świta, którzy potrafią o tej porze i często o tym piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzisiaj ten kącik seniora tak czasami bez zapowiedzi, a to celowo, żeby Państwa rozbudzić i żeby Państwa oczywiście uradować, bo to odcinek w Coś Mi Świta, który cieszy się, jeszcze raz to powiem, olbrzymią popularnością. I ja również pozdrawiam, pisze pan Michał, z linii gdzieś pomiędzy Dąbrową a Opolem. Pan Michał jest kierowcą autobusu. Dziś jeszcze gmina Dąbrowa, a od soboty plaże Rimini. Na szczęście jest internet, gdzie będzie można posłuchać Trójeczki. Miłego dnia wszystkim i szerokości. No właśnie, no to skoro padł już temat urlopów... Nami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili.

Pan Rafał z Łodzi, nasz stały słuchacz, napisał: coś mi zaświtało o czwartkowym poranku. Tak, panie Rafale, bo nam coś świta codziennie od poniedziałku do piątku między czwartą a szóstą. Dzień dobry, uśmiechamy się do tych z państwa, którym przed chwilą zadzwonił budzik i trzeba otworzyć oczy. Jak się otwiera oczy i włącza trójka, no to dzień od razu powinien być lepszy. Przynajmniej mi się tak wydaje. Teraz mamy 7 minut do godziny piątej. Dwukrotnie Andrzej Smolik, przed chwilą razem z Nowiką ze swojej płyty w kompozycji Tea Time, a teraz jako remixer. Zawsze, kiedy słucham tego nagrania, to zamykam oczy i myślami jestem w Sopocie. Może nie na głównym deptaku, bo Sopot przecież kilka innych pięknych zakamarków ma, ale zawsze się przenoszę do Trójmiasta. A właśnie, ktoś dzisiaj z Trójmiasta jest z nami, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jeszcze raz Leny Krawic po koncercie w Krakowie i w Łodzi. Ale on to zaśpiewał.